Huwag ka nang umiyak sa mundong pabago-bago. Pag-ibig ko ay totoo. Ako ang iyong bangka. Kung magalit man ang alon ng panahon, sabay tayong ahon. Kung wala ka lang maintindihan, kung wala ka lang makapitan, kapit ka sa akin, kapit ka sa akin at hindi kita hindi kita papayaan, hindi kita papayaan. Huwag ka na umiyak, mahaba man ang araw ay uwi ka sa yakap ko. Huwag mo nang damdamin kung wala ako sa iyong tabi. Iiwan ko ang puso ko sa iyo at kung ang pakiramdam mo'y wala ka nang kakampi, isipin mo ang